सरासा बदनाम, करता है सलाम हमको ये जहां समझे मेरी जान। लोग हमसे डरते हैं, हम हैं नौजवान, लोग हमसे डरते हैं, हम हैं नौजवान। दुरुद दुरुद दुरुद दुरुद रम पम तररा रम पम तररा रम पम तररा नौजवान। Rum-pum-tararara-rum-pum-tararara-rum, no-jabon.